اور نہ کرتا بلکہ ہم سے نفرت کرتا ہم سے بدلے لیتا. تمہیں معلوم ہے ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا؟ تجھے بات کیا ہے مصر کا؟ تمہارا لیڈر کیسے ہو گیا؟ یہودا نے کہا بھائی مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے تم مانو یا نہ مانو. بار صورت یوسف علیہ السلام نے چند روز ان کو اپنے پاس رکھا بڑی خاطر کی, پھر درباریوں کو حکم دیا کہ ان کو 10 اونٹ گلے کو دے. تین نفر فی آدمی ایک اونٹ کا گلا آپ دیتے اور مفت نہیں دیتے تھے قیمت میں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تھوڑی زیادہ دے کے ان کے پاس قیمت نہیں وہ لے کر آئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بلما جہادہم بجہادہم, جب یوسف علیہ السلام نے ان کا تازہ سامان تیار کر دیا ان کو 10 اونٹ گنے وہ دے دیے, تو وہ کہنے لگے بادشاہ ہمارا وہ جو 11 بھائی ہے نا دنیا نہیں وہ نہیں آیا, باپ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا تھا تو اس سے حصے کا بھی ایک اونٹ دے دیجیے. وہ آ نہیں سکا. آپ نے فرمایا بھی ہمارا جو دستور نہیں, جتنے آتے ہیں ہم ان کو دیتے, جو لوگ گھروں پر ہوتے ہیں ان کو حصے کا نہیں دیتے. ہمیں کیا پتا تمہارا بھائی ہے یا نہیں ہے, اور اگر واقعی تمہارا بھائی ہے وہ 11 دنیا میں تو اب دوبارہ کیا بہت اس کو بھی نہیں کرانا. کالا بے اخن نہ کون, جب دوبارہ آؤ تو اس کو بھی اپنے ساتھ لانا. من ابی تم جو تمہارے باپ کے ہیں, جو تمہارا علاقی بھائی ہے دنیا میں جب دوبارہ آؤ نا ان کے بھی ساتھ لے کر. کیا تم دیکھتے نہیں ہو تو میں پورا معاف دیتا ہوں, دونوں میں کوئی کمی نہیں کرتا, اور میں کتنا مہمان نواز ہوں. میری تمہاری مہمانی کی ہے, میزبانی کے فرائض انجام دیے, تمہارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا. تو اب جو آؤ اس کو دنیا دن کو بھی ساتھ لانا. فَإِلَّمْ تَعْتُونِي بِهِ, اور اگر تم اس کو ساتھ لینا لائے فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي, تو پھر میرے پاس تمہارے لیے گندا نہیں ہوگا. اگر تم اس کو ساتھ لے کر نہ لائے تو پھر میں تمہیں گندا نہیں دوں گا. بنا کپڑا پھر میرے قریب نہ آنا, کیونکہ دل میں یہ سمجھوں گا کہ تم جھوٹ بولتے تھے, تمہارا کوئی بھائی نہیں تھا, اگر ہوتا تو اس کو لے کر آتے, اور اگر واقعی تو تمہارا بھائی ہے تو اس کو لے کر آنا. اگر تم لے کر نہ آئے تو میں سمجھوں گا کہ تم جھوٹ بول کر ایک آدمی کا گنا لینا چاہتے تھے, تو اس بھائی کو لے کر آنا میرے پاس, اور اگر اس کو لے کر نہ آؤ گے تو میرے قریب نہ آنا, پھر میرے پاس تمہارے لیے کوئی گنا نہیں ہے. بلکہ ایک بار وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں ان کو بھی ملے, کیونکہ وہ تو حقیقی بھائی تھا. آپ نے اور کیا کیا؟ اللہ اللہ پالو تنو راو دو ان ہو ابا ہو بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ کو اس کو مانگیں گے, اس کی سائز کریں گے, اس کو لانے کا ضرور ارادہ کریں گے, اور اب تو ہمیں یہ کرنا ہی پڑے گا, کیونکہ اس بات کا تو نے کہہ دیا کہ اگر اس کو ساتھ نہیں لاؤ گے تو میرے قریب بھی نہ آنا, تو اب تو ہمیں اس کو لانا ہی پڑے گا, اور ہم مساج کریں گے اپنے باپ سے کہ وہ دنیا میں ان کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دے. اچھی بات. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ بکانا نے سکھا, یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے اپنے دربار کے جوانوں سے کہا دربار کے غلاموں کو نوکروں کو حکم دیا کہ یہ جو قیمت لائے ہیں نا سنگی وہ ان کو پتا نہ چلے اور ان کے پجاروں میں رکھ دو واپس کر جتنی قیمت بھی لائے ہیں نا گنے کی اور انہوں نے دی ہے اور اس کے بدلے میں گنا لیا تو ان کو واپس کر. اس لیے ہو سکتا ہے کہ آئندہ ان کے پاس قیمت نہ ہو کیونکہ آئیں گے کہ ہمارے پاس تو قیمت نہیں ہے. جب قیمت نہیں ہے تو جائیں کیسے, بغیر قیمت کے تو گنا ملے گا نہیں. تو قیمت واپس کر دو, شاید اسی قیمت کو لے کر پھر دوبارہ آ جائیں. اور بات تو کہتی ہے کہ آپ نے بھائی تھے نا سکے باپ کی طرف سے, تو ان سے قیمت لینا مربت اور احسان کے خلاف ہے. احسان کیا اور اس لیے واپس کی قیمت, تاکہ اسی قیمت کو لے کر دوبارہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیمت نہ ہو, اور قیمت نہ ہونا ان کے آنے کے لیے رکاوٹ بن جائے. لے جی چلے گا واپس چلے گا. منظر طے کرتے ہوئے چنان میں اپنے باپ کے پاس ہے. فلما رجعوا الى ابيهم, جب اپنے باپ کے پاس لوٹے واپس پہنچے, قالوا يا ابانا, کہنے لگے ہیں ہمارے باپ, منع منا الكيل, ایک اونٹ کا غلہ ہم سے روک لیا گیا کیونکہ یہ دنیا نہیں ہمارے ساتھ نہیں, اگر یہ بھی ساتھ ہوتا تو اس کے حصے کا بھی غلہ ملتا. فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. اب ہم دوبارہ جائیں تو دنیا نون کو بھی ہمارے ساتھ بھول دے, تاکہ اس کے حصے کا بھی گنا لے, اور ابا جان کو خیال نہ کرنا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. آپ نے انکار فرمایا, کیا میں تمہارا دنیا نیند کے معاملے میں اسی طرح اعتبار کر لوں جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں پہلے کیا تھا؟ تم نے یوسف کے معاملے میں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے, تو پھر تم نے آ کر کہہ دیا کہ بھیا کھا گیا. اب دنیا نیند کو بھی نہیں جانا چاہتی ہو, پھر میں تمہارا اعتبار کر لوں؟ تم کیا حفاظت کرنے والے ہو؟ اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. اللہ تو حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. چلو ابھی تو تم آئے ہو, پھر دیکھا جائے گا. سامان وغیرہ کھولو. بادشاہ کیسا تھا ابا جان سے, جو کیا بتائے, ایسا نیک, ایسا شریف النفس, ایسا پاک باغ بادشاہ ہم نے نہیں دیکھا. ابا جان جب ہم نے آپ کا سلام اس کو پہنچایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ, اس نے ہماری بڑی خاطر کی, بڑی عزت کی, اور بار بار آپ کا حال پوچھتا تھا, گھر کی آواز پوچھتا تھا, اور اس بادشاہ نے بھی آپ کو سلام کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے جب بیٹے نے سامان کھولا تو وہ پیسے بھی نکلا. یہ جو سرمایا تین دن لے کر گئے تھے, اللہ فرماتے ہیں بلند کتا ہے متا ہے ربت نہیں ہوں. جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا تو وہ پونجی کو لے کر گئے تھے, وہ بھی انہوں نے چالی جو ان کو لوٹا دی گئی تھی. کہنے لگے ہاں اب جان دیکھیے بادشاہ نے کتنی مہربانی کی, دس اونٹ گنا بھی دے دیا اور ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے. قیمت بھی واپس کر دی تو اب تو ہم ضرور جائیں گے, کیونکہ اگر یہ قیمت نہ ہوتی تو پھر فکر ہوتی کبھی قیمت کا بات نہیں, پہلے قیمت کا انتظام کرو پھر جائیں گے, پیسے نہ پیسے قیمت واپس کر دی تو اب تو ہم ضرور جائیں گے. اور ابا جان اب ہمارے بھائی دنیا نیند کو ضرور دے دینا, اگر نہ بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر اس کو کاف نہیں لاؤ گے نا تو میرے قریب نہ ہوں, پھر میں تمہیں کوئی بندہ نہیں دوں گا, تو اب اس کو ہمارے ساتھ ضرور دے دیں. کون لانور نہ ہوں ماں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہر چیز اس کو تمہارے ساتھ نہیں دے دوں گا, موت نہ تم ننی دہی تم فرمایا میں ہر کو اس کو تمہاری ساتھ نہیں دیکھوں گا جب تک کہ تم مجھے قسم کھا کر پکا ہے بند دو, اللہ کی قسم کھاؤ اور میرے پاس پکا ہے کرو تو تم اس کو میرے ساتھ واپس لاؤ گے. ہاں اگر تم سارے کہیں گر جاؤ سارے کہیں پکڑے جاؤ سب پر کوئی نا کہانی مصیبت آ جائے تو وہ تو الگ بات ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ تم سے واپس آ جاؤ اور اس کو وہاں چھوڑاؤ, یہ مجھے بھی جانتے جو کچھ انہوں نے کرنا تھا پہلے نہیں بتا دیا. اگر سارے کہیں گر جاؤ تو الگ بات ہے, لیکن کہیں اس کو اکیلا چھوڑ کر آ جاؤ تو میرے ساتھ عہد کرو, خدا کی قسم کھا کر میرے ساتھ عہد کرو کہ تم اس کو واپس میرے ساتھ میرے پاس لاؤ. سنما آتے ہو موت کہوں, انہوں نے عہد کر لیا قسم کھا کر اس کو نہ لے. قال اللہ انا مان تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ وکیل, یعنی اللہ تعالیٰ ذمہ دار کام ہے, جو کچھ ہم نے ایسے کیا ہے بات چیت کی ہے اس پر اللہ ضامن ہے. دوسری مرتبہ پھر چلے, اب دنیا نیند بھی ساتھ, پہلے کتنے گئے تھے دس, اب کتنے گیارہ, گیارہ میں بھائی کو بھی ساتھ لے. جب چلنے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نصیحت, بقال یا بنی فرمایا ہے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد, گیارہ کو گیارہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا, تدخلوا من ابواب متفرقہ, الگ الگ دروازے سے جانا, اس لیے کہ تم گیارہ بھائی ہو, گیارہ ہی خوبصورت ہو, گیارہ ہی جوان ہو, چھتنے بھی ملتی جلتی ہیں, تو جب ایک ہی دروازے سے گیارہ سے گیارہ داخل ہو گئے تو لوگ دیکھیں گے تو لوگوں کی نظر لگ جائے گی, کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے, الگ الگ دروازے سے کچھ ادھر سے دے ادھر سے. آگے کیا فرمایا, ما اغنی عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكلوا المتوكلون. سرگندو میں تمہیں اللہ کے بے نیاز تو نہیں کر سکتا, حکم تو اللہ کا ہی ہے, اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہی رہتا ہے, اور ایمان والوں کو توکل کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے, مگر تدبیر بھی اختیار کرنی چاہیے, تدبیر اختیار کرنا توکل اور بھروسے کے خلاف نہیں. جانتے کیا فرمارے, بڑا اہم مسئلہ ہے, فرماتے ہیں حکم تو اللہ کا ہے اس پر بھروسہ رکھو, اس کا جو حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, لیکن تدبیر بھی اختیار کرنی چاہیے, بھروسہ رکھو اللہ پر اور تدبیر بھی اختیار کرو, تدبیر اختیار کرو مگر بھروسہ تدبیر پر نہ کرو, بھروسہ اللہ پر رکھو. سبحان اللہ, یہ بڑی اہم بات, مثلا ایک ہے تدبیر اور ایک ہے تقدیر. کوئی شخص ہاتھوں پر ہاتھ کر کے بیٹھ جائے تو بس وہ میرے مقدر نہیں ہوگا, ملے گا مجھے کاروبار دھندا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں, تقدیر پر نظر. تو یہ بات بھی غلط. تدبیر اختیار کرو, کاروبار کرو, دھندا کرو, مگر بھروسہ کندھے پر نہ کرو, بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو, کہو اس کا پھل ہوگا تو رزق ملے گا. میدان جنگ میں خالی ہاتھ نہ جاؤ, تلواریں بندوقیں رائفلیں ٹینک لینے کی کیا ضرورت ہے, بس اللہ کی تقدیر ہم نہ خطا دوں ابھی تو دے دے گا. تو یہ غلط بات. تقدیر اختیار کرو پوری طاقت کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ, ہتھیار ہتھیار لے کے جاؤ, لڑو, مگر بھروسہ ہتھیاروں پر نہ کرو, بھروسہ نہ کر کرو. تدبیر اختیار کرو, ہتھیار استعمال کرو, لیکن عقیدہ جو رکھو تو فتح ہوگی تو اللہ کے حکم سے ہو. علاج معالجہ کرو لیکن بھروسہ علاج معالجے کرنے, بھروسہ اللہ پر. چنانچہ حدیث شریف سنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے, ایک دیہاتی آیا اونٹ پر, اس نے اونٹ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا توکل تو علی اللہ, تو میں نے اللہ کے توکل پر, اللہ کے بھروسے پر اس کو چھوڑا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک انہا وتوکل, اے عربی اس اونٹ کو دکھا اور اس کا گھٹنا باندھ دے, پھر اللہ پر توکل کر. اونٹ بیٹھ جاتا ہے نا, تو جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس طرح اس سے اس کا گھٹنا باندھ دیتے, پھر وہ ایک نہیں سکتا, بھاگ نہیں سکتا. تو اس نے گھٹنا چھوڑ دیا اور کہا توکل تو علی اللہ, تو فرمایا پہلے اس کو دکھا کر اس کا گھٹنا باندھ, پھر اللہ پر توکل کر, ورنہ یہ بھاگ جائے گا, پھر تو اللہ پر بھی تک گمان نہیں کرے گا. تو میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا تھا, اللہ نے پکڑ کے نہیں رکھا اور میرا اونٹ بھاگ گیا, پھر اللہ کو بھی برا کہے گا, اللہ پر بھی بدگمانی کرے گا. تو فرمایا کہ اس کا گھٹنا باندھ دے, پھر اللہ پر توکل کر. مولانا روم رحمت اللہ نے جو بڑے حکیم ہیں, بڑے عارف ہیں, وہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں در توکل درکار کن, کار کن پک تکیا پر جبدار کن. فرماتی اگر توکل کرتا ہے تو کام میں توکل کر, کام کر, تدبیر اختیار کر اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کر. بغیر کام کے, بغیر تدبیر کے بھروسہ کرنا یہ تمہارا مقام نہیں. دیکھو نا, کوئی سے ساتھوں پر آ کر کے بیٹھا رہے, کسی مکتب میں داخل نہ ہو تو علم حاصل کر سکتا ہے؟ وہ گریجویٹ ہو سکتا ہے؟ وہ بی اے ایم اے ایل ایل بی وکیل بن سکتا ہے؟ تو بعد میں وہ کہے میری قسمت میں نہیں تھا, تو یہ بات بھی سن کر کے اس کی قسمت میں نہیں تھا, مگر اس سے کوئی پوچھے کہ تو نے کوشش بھی کی, اللہ پر الزام دے رہا ہے کہ اللہ نے میری قسمت میں علم لکھا ہی نہیں. ارے تو نے خود کوشش نہیں کی, کسی مکتب میں داخل نہیں ہوا. اگر تم مکتب میں داخل ہوتا, پڑھتا, محنت کرتا, کوشش کرتا, پھر علم نہ آتا تو پھر تو بات ہی سے تیری قسمت میں نہیں تھا, تو نے کوشش ہی نہیں کیا, ہم ہاں قسمت کو بدنام کر رہے. جو کوشش کر, جو تیرے اختیار میں ہے وہ تو کر, پھر جو اس کے اختیار میں ہے وہ کر. اللہ اللہ. سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے کامل اکمل ولی اللہ ہوئے, سلسلہ نقشبندیہ. حضرت بایزید بستامی حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کے سنگ و مرشد, ملتان شہر میں ایک رندی ایک کنڈری ایک سوائے کھا گئی. سمجھ رہا میری بات؟ بدکار عورت, اس نے آ کر اڈا کھول دیا. تم بڑی خوبصورت اور جوان, لوگ اس کے چکر میں آئے, اس فتنے میں مبتلا ہوئے. جاتے تھے حضرت صاحب کو پتا چلا کہ ایک عورت آئی ہے, اس نے آ کر یہاں بدکاری کا اڈا کام کر دی. آپ نے خیال کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تیرے ہوتے ہوئے جو برائی ہو رہی تھی تو تم نے کیا کیا. یاد رکھو ایک مسئلہ, ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی خود برائی سے بچے, ایک یہ ہے کہ اس کے سامنے برائی ہو رہے جو ہو رہی ہو تو وہ اس کو نہ روکے تو یہ بھی جرم ہے, روکنا چاہیے. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا کسی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ ایک بستی کے لوگ ظالم سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس بستی کو تباہ کر دو. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اس بستی میں ایک نیک آدمی بھی ہے جو گناہ نہیں کرتا, بڑا نیک ہے, تو اس کو بھی ساتھ ہی تباہ کر دی یا اس کو نکال دوں؟ رب نے فرمایا اس کو بھی ساتھ ہی تباہ کر, یا اللہ تو بڑا نیک ہے. اللہ نے فرمایا ہے تو نیک, خود برائی نہیں کرتا تھا مگر اس کے سامنے برائی ہوتی تھی یہ روکتا نہیں تھا, اس کو بھی ساتھ ہی تباہ کر. تو سنو, سلطان العارفین نے خیال کیا برائی کا اڈا کھل گیا, تو میں اگر اس طرح بیٹھا رہا میں نے کچھ نہ کیا تو کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ایک دو مرید ساتھ لیے, ساتھ میں کندھا لیا, جہاں وہ عورت رہتی تھی اس کوچے میں چلے گئے تو وہ رہتی تھی اوپر, نیچے دروازے کے پاس آپ نے مسلح بچھا لیا اور تصویر بدل کر بیٹھ گئے. لوگ جو آئے نا تو انہوں نے دور سے دیکھا تو کہیں گے ہیں آپ حضرت صاحب بیٹھے, سارا شہر جانتا تھا بڑے کامل ولی اللہ. لوگ دور سے ہی دیکھے مڑ گئے, ایک آیا مڑ گیا دوسرا آیا مڑ گیا, کچھ کون آگے بڑھے؟ جو باپ تھے خریدار تھے برائی کے خاص من تھے وہ تو حضرت صاحب کو دیکھ کر دور سے ہی واپس ہو گئے, اور جو مخالف کے لوگ لے گئے دیکھنے ان کے پیروں کا حال. مخالف کو تو باندھنا چاہیے, جو مخالف تھے نا بزرگوں کے پیروں کے, جو ماننے والوں سے کہیں گے دیکھو تمہارا پیر آج کہاں بیٹھا ہوا ہے, یہ ہے تمہارے پیروں کا حال. کیونکہ مخالف جو ہے وہ نہیں ہے ڈوبتا, اس کو تو باندھنا چاہیے. جب رات ہو گئی وہ عورت کہنے لگی کہ آج کوئی آ نہیں رہا بات کیا, تو اس نے اپنی نوکرانی سے کہا بات کیا ہے آج کوئی آئی نہیں رہا, لا جا کے دیکھ. نوکرانی نے نیچے آ کے دیکھا, اس نے کہا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے اتنی بڑی ہے بڑا نورانی چہرہ تصویر آ گئے. اس عورت نے اپنی نوکرانیوں سے کہا کہ ایک بزرگ سے کہو کہ بزرگ صاحب جاؤ مسجد میں جا کے بیٹھو, کسی خانقاہ میں جا کر بیٹھو, یہ تمہارا مقام نہیں ہے. بزرگوں کا اللہ اللہ کرنے والوں تسبیح دیکھنے والوں کا مقام مسجد ہے خانقاہ ہے, تم میرے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے کباب میں ہڈی بن گئے ہو, ہم ہاں مصیبت کر دی جاؤ اپنے کام کرو. نوکرانی نے آ کر کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں جاؤں گا نہیں یہیں رہوں گا, آج رات یہیں گزارنی ہے. نوکرانی نے جا کر کہا تو وہ عورت کہنے لگی تو پھر ان بزرگوں سے کہو کہ اگر آج رات یہیں گزارنی ہے تو یہیں نہیں اوپر آ جاؤ. آپ اوپر چلے گئے, لوڑ کے سنو ہنسو نہیں اوپر چلے. بزرگوں کا روگ ہوتا ہے, جب آپ اوپر گئے جلایت کا روگ تھا, عورت بیچاری بڑے تو آج بھی کیا مصیبت آ گئی ہے, اور آخر تھی تو مسلمان, اگر بد قسمتی سے برائی کرتی تھی سر پر کپڑا چھپڑا ڈالنا. ادب سے کہنے لگی بزرگو آپ اللہ والے لوگ ہیں, آپ کی شکل صورت بتاتی ہے کہ آپ بہت بڑے بزرگ ہیں, تو آپ کو کسی مسجد میں جا کر بیٹھنا چاہیے, آپ کا میرے دروازے پر آ کر بیٹھ جائے. کیا بات؟ فرمایا ہم آج آپ میرے پاس رہوں گے. وہ ہم ہی تو ہے. اس نے کہا اگر میرے پاس رہنا ہے تو میری اتنی فیس ہے. فرمایا ہم دیں گے فیس ہے. فرمایا یہ فیس تم نے کیوں لی ہے, کس چیز کی لی ہے؟ کہنے لگی حضرت جی اب اس رات کے لیے میں آپ آپ جو چاہیں میرے ساتھ کر دیں, میں آپ کی ہر بات مانوں گی. فرمایا ٹھیک ہے. مجھے بالکل ٹھیک. فرمایا یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ حرام کے پیسے کے کپڑے, جا غسل خانے میں ان کپڑوں کو جا کر اتار, اور یہ نئے کپڑوں کا جوڑا لے کر آیا ہوں یہ شہر. درویشوں کا لباس, چاچا کا لباس سیا, وہ عورت غسل خانے میں گئی, فرمایا پہلے غسل کر اور یہ کپڑے جو حرام کے پیسے کے تو نے پہنے ہوئے ان سے اتار, اور یہ میں جو جوڑا لایا ہوں پہن کے آ جا. ہاں بھائی, فرمایا وضو کرنا آتا ہے؟ وضو ہاں آتا ہے. کر وضو کیا؟ نماز آتی ہے؟ یہاں تھوڑی تھوڑی آتی ہے. سنا یہ لگی پر آپ نے نماز کبھی کروائی؟ فرمایا کبھی پڑھی ہے؟ یہاں کبھی کبھی پڑھائی کرتی تھی پہلے, آتی تو ہے ویسے, پڑھا کرتی تھی. بس بد قسمتی تو برائی میں لگ گئی. فرمایا اچھا آج نماز پڑھ, پہلے ہمیں دیکھ ہم نماز پڑھ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے, پھر اسی طرح نماز پڑھ. حضرت صاحب نے دو رکعتیں پڑھی, وہ دیکھے. فرمایا اسی طرح پڑھ. جب وہ سجدے میں گئی آپ نے اپنی چادر اتار کر اس کے اوپر ڈال اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اور کہا کہ آپ کے پیروں میں بود آخر کر دمس بد دینا سوئے نماز آخر دمس. مولا جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا, میرا کام تھا اس کو برائی کی طرف سے ہٹا کر بھلائی میں لگا دیا, میں نے بدکاری زنا کی طرف سے اس کو ہٹا کر نماز میں لگا دیا, تیری بارگاہ میں جھکا دیا. اب یہ تیری بارگاہ میں سجدے میں سر رکھے ہوئے پڑی ہے, یہ میرا کام, میں نے اس کو تیری بارگاہ میں جھکا دیا. کل بے کار ترا اور کل بہا کل بین متفا. ماں اس کو سجدے میں جھکا دینا میرا کام تھا, وہ میں نے کر دیا, اور اس کے دل کو صاف کرنا اور اس کے دل کو اپنی طرف لگانا یہ تیرا کام. تو اپنے حبیب کے صدقے, مصطفیٰ کے صدقے اس کے دل کو پھیر دے, برائی کی طرف سے ہٹا کر نیکی کی طرف لگا دے. آپ دعا کر رہے تھے اور اس کی تقدیر بدل رہی تھی. جب اس عورت نے صدقے سے سر اٹھایا تو وہ قدموں پر گر کے کہنے لگی حضرت بس آپ مہربانی فرمائیے میں توبہ کرتی ہوں, آئندہ کبھی برائی بدکاری نہیں کروں گی, مجھے اپنی غلامی میں داخل کرو. حضرت نے اس کو بیعت کیا, ایک نیک آدمی سے اس کا نکاح کیا, اس کے بطن سے ولی اللہ پیدا ہوئے. اللہ والے اس طرح تقدیروں کو بدل دے. تقدیروں کو بدل دیتے. پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ جو بدکار تھی وہ نیکوکار بن گئی, ولی اللہ بن گئی, اس کے وطن سے اولیاء اللہ پیدا ہو گئے. اللہ والوں کی نگاہ سے ان کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. یہ میں نہیں کہتا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں اب دعا ہو یا رب القضاء, دعا تقدیر سے بدل دے. بدکار جاتے ہیں نیکو بیمار کرنے والی نظر کو مانتے ہو, تندرست کرنے والی نظر کو نہیں مانتے ہو. ارے بہت نظریں ایسی ہوتی ہیں تندرستوں پر پڑتی ہے تو بیمار کر دیتی ہے, تو یاد رکھو بہت نظریں ایسی ہوتی ہیں بیماروں پر پڑتی ہیں ان کو تندرست کر دیتی. نظر کی تاثیر ماننی پڑے گی, سب لوگوں کی نگاہوں کی تاثیر ایک جیسی نہیں ہوتی. یہ جو سانپوں کے ماہر ہیں ان سے پوچھو, سانپوں میں بات سانپ ایسی ہے کہ اگر آپ کی نظر سانپ کی نظر سے ٹکرا گئے تو آپ مر گئے. سانپ کی نظر میں اتنی تاثیر, نگاہ سے زہر اندر داخل کر دیتا ہے بندہ مر جاتا. علامہ بیماری نے حیات الحیوان کے اندر یہ لکھا, مگر جانوروں کی نگاہ میں یہ تاثیر ہے کہ زندہ آدمی پر نظر کرے تو اس کو مار دے, تو اللہ والوں کی نگاہ میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ مردوں پر پڑے تو زندہ کر دے. چلیے صاحب, فرمایا دیکھو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا, کہیں نظر نہ لگ جائے. ہوتا تو اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ, مگر تدبیر بھی اختیار کر دی. کیا اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے, ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم, جب یعقوب علیہ السلام کے فرزند الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے, جیسا کہ ان کے باپ نے ان سے فرمایا, اس میں ایک راز بھی تھا. دس بھائی جو تھے وہ دو دو ہو گئے, تو دو اس دروازے سے جائیں گے, دو دروازے سے, دو دروازے سے. شہر کے اندر جانے کے کئی دروازے, دنیا نون اکیلے رہے. جب دنیا نون اکیلے رہ جائے تو کھڑے ہو کر رونے لگے, اپنے بھائی یوسف کی یاد آئی, اور میرے سارے بھائی رو دو ہو گئے, اکیلا رہ گیا. اگر آج تو ہوتا تو ہم بھی بہنوں ہوتے. یہ تو پہلے بھی یہاں آئے ہیں, شہر کو جانتے پہچانتے ہیں. میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں, مجھے تو رستہ بھی معلوم نہیں ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ہم کس رستے سے جانا. کھڑے رو رہے ہیں. یوسف علیہ السلام بھیک بدل کر چہرے پر نقاب ڈال کے آ گئے. فرمایا, بھائی تم کون ہو, روتے تو؟ دنیا میر نے کہا, جی ہم مسافر ہیں, کنعان سے آئے ہیں, یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. میرے دس بھائی تھے, وہ دو دو کر کے مختلف دروازوں سے اندر لے گئے ہیں, میں اکیلا رہ گیا. مجھے بادشاہ کے دربار تک جانے کا رستہ معلوم نہیں, اور رو اس لیے رہا ہوں تو میرا بھی ایک بھائی تھا, اس کا نام تھا یوسف. آج اس کی یاد مجھے رلا رہی ہے, میں اس سے یاد کر کے رو رہا ہوں. اے یوسف, اگر تو آج ہوتا تو ہم بھی دونوں ہنستے کھیلتے خوشی کرتے ہوئے جاتے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو تمہیں میں بادشاہ کے دربار تک پہنچا دیتا ہوں, لیکن تم مجھے ہی یوسف سمجھ لو, مجھے ہی اپنے بھائی سمجھ لو. دنیا میر نے دعا دی اور کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں میرا بھائی کیا تھا. اگر تم اس کو دیکھ لیتے تو تمہیں پتا چلتا کہ وہ چاند تھا, چاند آپ کے حسن اخلاق سے میں بہت متاثر ہوا ہوں. آپ کی مہربانی مجھے بادشاہ کے دربار تک پہنچا دیجیے. مگر میرا بھائی تو میرا بھائی تھا. فرمایا ہے میں تمہیں پہنچا دیتا. یوسف علیہ السلام نے عرصے کے بعد اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو دیکھا. صاحب کیا کیا رہے جب اندر پہنچے اور بادشاہ کا دربار بالکل قریب آ گیا تو کہا دیکھو یہ رستہ اندر جاتا ہے, اب تم چلے جاؤ, تمہارے بھائی بھی دوسرے رستوں سے آ گئے ہوں اور میں واپس آتا. بنیامین نے شکریہ ادا کیا, آپ واپس آ گئے, دوسرے رستے سے اندر پہنچے, دوسرے کپڑے کو وہ اتار دیے, چاہی لباس پہنا, چہرے پر نقاب, اسی طرح ڈالی اور دربار میں. اب 11 بھائی آنکھوں کے سامنے کھڑے, سلام کیا, بادشاہ سلامت, ہم نے آپ کا سلام اپنے ابا جان کو پہنچایا تھا, وہ بڑے خوش ہوئے, بڑی دعائیں دیتے تھے آپ کو, بہت یاد کرتے تھے. آپ نے فرمایا تھا نا کہ تمہارا بھی 11 بھائی بھی ہو تو اس کو ساتھ لے کر آنا, ورنہ میرے قریب نہ آنا. تو یہ ہمارا جناب 11 بھائی ہے اور ہمارا 12 بھائی جو تھا اس کو گہریا کھا گیا تھا. یہ 11 بھائی ہم آپ کے سامنے کھڑے. آپ نے فرمایا بہت اچھا بھائی, اب ہمیں یقین آ گیا کہ تم نے سچ کہا تھا, تمہارا 11 بھائی بھی ہے, بڑا اچھا ہوا تم مجھ کو ساتھ لے آئے. تو کام کو حکم دیا کہ اسی طرح ان کو پھر شاہی مہمان خانے میں لے جاؤں. جو پیغمبر کی اولاد ہیں, بڑی عظمت والے ہیں, ان کا خیال بہت اچھا. کھانے کا وقت آیا, یوسف علیہ السلام نے حکم دیا خادموں کو کہ دو آدمی بٹھا دو, دو آدمی بٹھا. درباریوں نے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ دو آدمی بیٹھ جاؤ. اس زمانے میں یہ میز کرسی نہیں تھی, دسترخوان بٹھا. اسلامی طریقہ بھی یہی ہے. وہ دس کے دس تو دو ہو گئے, دنیا ملتے رہتے تھے. کھانا جب آیا وہ دو جو بیٹھ گئے تو دنیا مل کی آنکھوں میں پھر آ. اے میرے پیارے بھائی یوسف, اگر آج تو ہوتا تو ہم بھی. بادشاہ اوپر سے آ گئے کہ بھائی تم پیغمبر زادے ہو, ہمارے معزز مہمان ہو, ابھی تمہارا خیال بہت ہے, کسی چیز کی ضرورت ہو تو تکلف سے کام نہ لینا, بے تکلفی سے بتانا. او ہو, ارے بھائی یہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ سب کہنے لگے جی اس کی عادت ہی گئی ہے, روتا ہی رہتا ہے, جب دیکھو رو رہا, جب دیکھو رو رہا. تو یہ رونے کا وقت ہے؟ اتنا کرم بادشاہ نے کیا, بادشاہ کے خاص مہمان ہیں, شاہی مہمان, اور دربار میں بیٹھے ہوئے رو رہے. آپ نے اس سے پوچھا بھائی تم کیوں روتے ہو, تم جو ہمارے مہمان ہو, یہ تو پہلے بھی آئے تھے, تم تو ابھی آئے ہو, تمہاری دل جو ہی ہمارا فرض ہے, ہمارے دربار میں آ کر تم روتے ہو, کیا بات ہے, تم کیا قدمہ پڑھتے ہو؟ دنیا میر نے کہا جناب میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ بات بتانے کی نہیں ہے, بس آپ مجھے رونے دیجیے. بھائی آخر بات کیا ہے؟ بادشاہ سلامت میرا ایک بھائی تھا, آج مجھے اس کی یاد رونا رہی, اگر وہ ہوتا تو ہم بھی دونوں مل کر کھاتے. اچھا حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ نے ان بھائیوں سے کہا بھائی تمہارا یہ بھائی رو رہا ہے, اس کے دل کو صدمہ ہے, رنج ہے بھائی کا, اور تمہاری دل جو ہی ہمارا اخلاقی فرض ہے کیونکہ تم پیغمبر کی اولاد ہو, تو اگر تمہیں ناگوار نہ ہو تو ہم اس کو اپنے کمرے میں لے گئے, ذرا اس کو تسلی دیں گے اور اس کا دل ذرا خوش ہو جائے گا. تو وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ میری بھی بڑی خوشی سے آپ لے جائیں, اندر سے تو جلے لیکن انکار کیسے کر سکتے تھے؟ کہنے لگے ہم بڑی خوشی سے لے جائیں. یوسف علیہ السلام چلے گئے اور ایک خادم کو حکم دیا کہ اس کو لے. خاتم دنیا مین کا ہاتھ پکڑ کر خاص یوسف علیہ السلام کے کمرے میں گئی, دسترخوان بچا گیا, فرمایا لوگوں تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ, دیکھو تمہارے لیے کتنی خوشی کا باعث ہے کہ مصر کا بادشاہ تمہارے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اور تمہیں اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا رہا ہے, لیکن دنیا مین کے آنسو جاری, بادشاہ آپ کی بڑی مہربانی ہے, آپ کے کل اس نے کل آپ کے کرم شفقت عنایت کی انتہا نہیں, لیکن میرا بھائی تو میرا بھائی تھا, میں آپ کو اپنے بھائی کی کیا بات بتاؤں, اے بادشاہ اگر تو اس کو دیکھ لیتا پھر تمہیں پتا چلتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے چہرے سے نقاب اٹھا دیا, فرمایا دنیا مین دیکھ میں یوسف ہوں تیرا بھائی ہوں, دنیا مین نے چوری دیکھا اب کھانے کہاں, بھائی سے نپٹ گئے دونوں بھائی چلے ملے, بچیاں بھر بھر کے روئے, تنہائی میں بتا دیا یوسف علیہ السلام نے کہ میں تمہارا بھائی ہوں, لیکن ابھی ان بھائیوں کو نہ بتانا, ابھی امتحان کی منزل پوری نہیں ہوئی, جیسے میں نے اللہ کو اجازت نہیں ہے تمہیں بتانے کے واسطے خاموش رہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولما کفنوا علی یوسف, جب وہ یوسف کے دربار میں داخل ہوئے آبائی نہیں ہے آقا, یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی دنیا نون کو اپنے پاس بنا دی, اپنے خاص کمرے میں اپنے پاس رکھا, قال انی انا اخوک, فرمایا میں تیرا بھائی یوسف, فلا تبتئس بما کانوا یعملون, اب تو کوئی فکر نہ کر کسی قسم کی مایوسی کو خاطر میں نہ لا, جو کچھ بھی یہ کرتی ہے ان کو کرنے دے, یہ جو مذاق کرتی ہے اشارے کرتے ہیں اس کی عادت یہ ہے, تو اس کو اچھی طرح جانتا ہے, تو تو غمگین نہ ہو میں تیرا بھائی, دونوں بھائی بچھڑے ہوئے برسوں کے بعد ملے, بڑی خوشی دنیا مین نے کہا بھائی اب خدا کے واسطے مجھے جدا نہ کر, اب مجھے ان بھائیوں کے ساتھ واپس نہ بھیجنا, اتنے عرصے کے بعد ملا ہوں اب جدائی برداشت نہیں کر سکوں گا, اب مجھے اپنے ساتھ ہی رکھو, آپ نے فرمایا اچھا میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں, تمہیں اپنے پاس رکھنے کی تدبیر پوچھتا ہوں, تم اطمینان دو, حضرت دنیا مین اپنے بھائی کے ساتھ کھانا کھا کر مل کر جب باہر آئے تو چہرے کی رنگت بدلی ہوئی, خوشی اور مسرت کی آثار چہرے پر خاص طور پر نمایاں تھے, اب حضرت یوسف علیہ السلام کا دنیا مین کو اپنے پاس رکھنا کس طریقے سے رکھنا اور بھائیوں کا واپس جانا اور پھر تیسری مرتبہ آنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کو معاف کرنا اور اپنے ماں باپ کو سب کو اپنے پاس بنانا, یہ آگے بھی بڑا دردناک بڑا پر پریم بڑا پر محبت واقعہ ہے جو ایک پوری تقریر ہے, تو کل انشاءاللہ العزیز عشاء کی نماز کے بعد کل عشاء کے بعد اگر آپ ہی پھر لوگوں کو بتائیے کل رات کو کہیں اور تقریر ہے, یہ تو ہمارے جو ٹی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ٹی صاحب کے نہیں ہے نا کل رات کو, نہیں وہ کہتے ہیں کہ جو وہی کر دیں گے لوگ وہاں بھی آ سکتے ہیں, کیا خیال ہے بھائی, یعنی کل جہاں تقریر ہو رہی ہے وہ جگہ زیادہ دور نہیں ہے, ان کی جو خوشی تھی اور ان کا ذرا میرے پاس آؤ گے. انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ اختتام وہاں ہو جائے تو لوگ وہاں آ کر سن لیں گے اور ہماری بھی خوشی ہو جائے گی, تقریر بھی ہو جائے گی. نہیں تو پھر ایسا کرو نا کہ ان کی ضد کو کر دو اور جہاں کل ہو جائے گی تو درمیان میں ایک رات پڑ گئی تو پھر تو وہ کل کی قدر کر دی ہے تو آپ پرچے بھی کر سکتے. نہیں میرا مطلب یہ تھا کہ یہ چونکہ مسلسل شروع ہے نا تو تازہ تازہ کل اس کے ساتھ ہوگا تھا اور پھر تو بہت سب سے ہوگا تھا آپ ایسا بھی فیصلہ کرے نا. چلو ٹھیک ہے تو آپ اعلان کر دیں. جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ کل رات کو اسپرنگ فیلڈ کی مسجد میں تکلیف ہوگی مولانا کی, وہاں اور تکلیف ہوگی, اور بدھ کی رات کو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی تکلیف ختم مولانا کریں گے بدھ کی رات کو جامع مسجد میں. آج میں نے آپ کے سامنے ڈھائی گھنٹے بیان کیا ہے اور چونکہ صبح آپ اب رات میں کام پر جانا ہے اس لیے, اور اگر تھوڑا سا کچھ باقی رہتا نا تو آدھ گھنٹے کا تو میں آج پورا کر دیتا, لیکن ابھی آدھ گھنٹہ نہیں ڈیڑھ گھنٹے ڈھائی گھنٹے اور لگے. اس لیے میں نے یہی کہا کہ ایک تقریر اور ہو جائے, چار تقریروں میں ورنہ کراچی میں تو چھ سے سات سات آٹھ آٹھ دن لگتے. باہر صورت ان شاء اللہ نبی ایک تقریر جو باقی ہے آپ کشمیر لا کر بدھ کے دن یہاں سن لیں گے. اب کھڑے ہو کر ادب سے صلاح سلام وعلى اهلك واصحابك وازواجك واولياء امتك وعلماء منك ونبي الله اللهم صل وسلم وبارك على وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم اجرح صدورنا اللهم نذر قلوبنا اللهم زيد وجوهنا اللهم يسر امورنا اللهم حصل مرادنا اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الالطاف ويا واسع المغفره اللهم احفظنا من جميع البلايا والامراض اللهم انا نجعلك في نهوره ونعوذ بك من غروره ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بحرمة سيد المرسلين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وغوثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا ومأوانا وملجأنا محمد رسول رب العالمين. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمون المعظمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة الصلاه والسلام عليك يا رحمه للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے یہاں تک بیان کیا ہے کہ دوسری مرتبہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو گیارہویں بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے تنہائی میں خلوت میں اپنے بھائی بنیامین کو یہ بتا دیا کہ میں تیرا بھائی یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں جب ملے تو بنیامین نے کہا کہ اے پیارے بھائی اب مجھے جدا نہ کیجیے، اب میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکوں گا. خدا کے لیے کوئی ایسی تدبیر فرمائیے کہ مجھے اپنے پاس رکھ لیجیے. شاعر نے اس مقام پر دو شعر کہے ہیں جن شعروں میں دنیا نیم کے جذبات کی ترجمانی کی. دنیا نیم نے کہا کہ کیجیے تدبیر کچھ بہرے خدا، ایک دم اب میں نہیں گا جدا، ایک دم فرقت کا اب دشوار ہے، دل میرا مجبور ہے لاچار ہے. حضرت بنیامین نے کہا اے پیارے بھائی اب مجھے جدا نہ کیجیے، مجھے ان بھائیوں کے ساتھ واپس نہ کیجیے، اسی طرح اپنے پاس رکھ لیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے مولا کریم، میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھوں تو کس طرح رکھوں، بھائیوں کو پتا بھی نہ چلے، راز ایک شادی میں ہو اور میں اپنے بھائی کو بھی اپنے پاس رکھ لوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تدبیر بتائی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تدبیر پر عمل کیا. کیا عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما جہزہم بجہازہم جعل السقاية فی رحل اخیہ. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا سامان تیار کر دیا، جتنے دن ان کو رکھنے کا رکھا اب ان کو جانے کی اجازت دی، اور گیارہ اونٹ گلے کے ان کو عطا فرمائے. اور بنیامین کا جو اونٹ تھا، بنیامین کا جو سجاوا تھا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا چکایا یعنی پیالہ رکھوا دیا. پتا نہیں لگنے دیا کتے سے اس کے سامان میں اپنا پیالہ رکھوا دیا اور ان کو رخصت کر دیا. گیارہ بھائی عزیز مصر بادشاہ مصر سے مل کر رخصت ہو کر چلے. تھوڑی دیر گئے تھے تو بادشاہ نے فرمایا بھائی ہمارا پیالہ کہاں گیا, ہمارا پیالہ کہاں؟ درباریوں نے کہا کہ حضرت وہ ہمیں تو نہیں ملتا. تو فرمایا گیا کہاں؟ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے مہمان کو دو بون جہاں آئے ہیں اور تو کوئی آیا نہیں, تو لال محلہ جو انہیں کے پاس ہوگا انہوں نے اٹھا لیا ہوگا. فرمایا جاؤ ان کے پیچھے جاؤ اور ان کے پیچھے کہ اگر ان کے پاس ہے تو وہ دے دیں, اگر دے دیں گے تو ان کو انعام دیں گے ورنہ ان کو سزا دیں گے.